jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny i na kaszel suchy, i na mokry. Herbapekt Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19, to program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażłowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o odwołaniu spotkania Trump-Putin. Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie katastrofy budowlanej sprzed 12 lat. I sytuacji w Nowoczesnej. Donald Trump niespodziewanie odwołał planowane spotkanie z Władimirem Putinem, do którego miało dojść przy okazji szczytu G20. Decyzję w tej sprawie prezydent USA podjął na pokładzie Air Force One, którym leci do Argentyny. Mark Wałkuski. Już 2 dni temu prezydent Trump sygnalizował, że może odwołać szczyt z Władimirem Putinem w związku z zatrzymaniem przez Rosję 3 ukraińskich okrętów. Opuszczając Biały Dom powiedział jednak dziennikarzom, że do spotkania prawdopodobnie dojdzie i że szczyt G20 będzie dobrą okazją do rozmowy z rosyjskim prezydentem. Zastrzegł jednak, że ostateczną decyzję podejmie po zapoznaniu się z raportem na temat incydentu na Morzu Azowskim. Godzinę później, będąc już na pokładzie Air Force One, Donald Trump napisał na Twitterze, że odwołuje spotkanie z Putinem. Wobec faktu, że okręty i marynarze nie zostali przekazani Ukrainie przez Rosję, zdecydowałem, że w interesie wszystkich stron będzie odwołanie planowanego wcześniej spotkania w Argentynie z prezydentem Władimirem Putinem, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że liczy na owocny szczyt po rozwiązaniu problemu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kreml nie otrzymał od USA oficjalnie informacji o odwołaniu spotkania prezydenta Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na szczycie G20 Buenos Aires, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jeśli informacja o odwołaniu przez Trumpa tego spotkania jest prawdą, to przywódca Rosji będzie miał kilka dodatkowych godzin na inne spotkania na marginesie szczytu, dodał Pieskow. Ukraina tymczasem zakazała cudzoziemcom wjazdu na Krym. Chodzi o granicę administracyjną oddzielającą Ukrainę kontynentalną od okupowanego przez Rosjan półwyspu. Na Ukrainie na niektórych terytoriach, w tym graniczącym z Krymem obwodzie chersońskim, obowiązuje stan wojenny wprowadzony w związku z rosyjskim atakiem na ukraińskie okręty. Paweł Buszko. Jak poinformowały służby prasowe Ukraińskiej Straży Granicznej, punkty kontrolne na administracyjnej granicy z Krymem w stronę Półwyspu będą mogli przekraczać wyłącznie posiadacze ukraińskich dokumentów. Jednocześnie cudzoziemcy, którzy już się znajdują na Krymie, będą mogli bez przeszkód stamtąd wyjechać, o ile legalnie przebywają na Półwyspie. Wcześniej cudzoziemcy, którzy chcieli wjechać na Krym od strony Ukrainy kontynentalnej, musieli posiadać specjalne zezwolenie. Jednocześnie, zgodnie z ukraińskim prawem, wjazd na Krym z Rosji jest nielegalny. Zaostrzenia mają związek z wprowadzonym na Ukrainie stanem wojennym. Obowiązywać on będzie do 26 grudnia w 10 obwodach graniczących z Rosją, Morzem Czarnym, Morzem Azowskim i separatystycznym Naddniestrzem. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Sąd Najwyższy oddalił 5 kasacji obrońców skazanych w sprawie katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich z 2006 roku. Sędziowie uchylili też wyrok uniewinniający wobec byłego członka zarządu hali. Martyna Szymczakowska. Sąd uchylił wyrok uniewinniający wobec byłego członka zarządu MTK, Nowozelandczyka Brusa R. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Sędzia Marek Pietruszyński mówił w uzasadnieniu, że Bruce R. zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Był poinformowany o zagrożeniu wynikającym z zalegania warstwy śniegu na dachu hali numer 1 i o niezakończeniu tego procesu odśnieżania. Jednocześnie sąd oddalił kasację 5 skazanych na kary od 1,5 roku do 9 lat więzienia. W uzasadnieniu sędzia Barbara Skoczkowska zwróciła uwagę, że według obrońców nie ma osób winnych. Nie można w ten sposób do tego rodzaju zdarzenia podchodzić. W wyniku zawalenia się dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Piotr Misiło jest zawieszonym członkiem Nowoczesnej. O jego dalszych losach zadecyduje zarząd partii. Mówiła po spotkaniu klubu Nowoczesnej szefowa partii Katarzyna Lubnauer. Jeżeli czasami ktoś swoje ambicje przedkłada poza ambicje budowania czegoś i przekazywania swoich celów i wartości jako ugrupowanie partyjne, no to niestety efekt jest taki, jaki jest. W poniedziałek Katarzyna Lubnauer poinformowała o zawieszeniu Misiły w prawach członka Nowoczesnej. Złożyła też wniosek do sądu koleżeńskiego o usunięcie go z partii. Decyzja szefowej Nowoczesnej ma związek z wywiadem, którego poseł udzielił Rzeczpospolitej. Ocenił w nim m.in., że Lubnauer jako szefowej partii zabrakło doświadczenia, a Nowoczesna znalazła się w kryzysie. Poseł zaapelował też do Katarzyny Lubnauer o natychmiastową dymisję sekretarza generalnego partii Adama Szłapki w związku z zawiązaniem w sejmiku województwa śląskiego koalicji z PiS-em przez radnego Wojciecha Kałużę, który startował do sejmiku z list Koalicji Obywatelskiej. Targi Książki Historycznej już otwarte. Impreza odbywa się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Bierze w niej udział 200 wystawców z Polski, ale też z Białorusi i Ukrainy. Na 120 targowych stoiskach można znaleźć tysiące książek. Zainteresowanych nie brakuje. Bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o targi. Przede wszystkim dlatego, że jest tutaj bardzo dużo wydawnictw w jednym miejscu, więc wszystko naraz można zobaczyć. To jest na pewno duży plus. Bardzo interesuję się Powstaniem Warszawskim. Mam już cały zbiór w domu, natomiast być może, że jeszcze na jakieś nowości trafię. Lubię również właśnie malarstwo historyczne. Zbigniew Czerwiński, Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Staramy się, aby książce towarzyszyły różne przedsięwzięcia, pokaz filmów, możliwość spotkań z autorami, panele, dyskusje. Dla nas wydawców jest to najfajniejszy okres, kiedy my możemy poczuć satysfakcję, że warto robić to, co robimy. Targi potrwają do niedzieli, stoiska są otwarte od 10 do 18. Wstęp jest bezpłatny, a tej wydawniczej imprezie patronuje Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz będzie sport. Krzysztof Łoniewski. Siatkówka na początek i klubowe Mistrzostwa Świata. Asseco Orysowia dopiero co przed własną publicznością przegrała z Trentino Volley 0-3. Mecz teoretycznie nie miał większego znaczenia. Jedni i drudzy byli pewni gry w półfinale. Stawką było pierwsze miejsce w grupie. Zajęła je ekipa z Włoch. To nie na Rysowie. Na PGS Krebełchatów stawiali przed mistrzostwami kibice siatkówki. Tymczasem Mistrzowie Polski przegrali obydwa spotkania grupowe i dziś zagrają o 20:30 z Zenitem Kazań. O honor, o punkty w eliminacjach mundialu. Nasi koszykarze na wyjeździe z Holandią. Trener reprezentacji Polski Mike Taylor odniósł się do tego meczu, jak i kolejnego z Włochami. To dla nas trudne spotkania, nie bardzo interesuje nas to, co robią przeciwnicy. Staramy się być najlepszą wersją samych siebie. Pozostały nam do rozegrania 4 mecze i każda wygrana przybliża nas do celu, czyli awansu na Mistrzostwa Świata. To będą ważne spotkania, przygotujemy się do nich najlepiej, jak to tylko możliwe. Na tę chwilę Polacy są na 3. miejscu w grupowej tabeli, a ta lokata daje awans na mistrzostwa. Dzisiejszy mecz z Holandią o 20. To chyba nie najlepsza wróżba przed rozpoczynającym się jutro weekendem ze skokami i Pucharem Świata w Niżnym Tagile. Rosjanie po wylądowaniu w Jekaterynburgu nie zarejestrowali podczas odbioru bagażu nart. Dotarł z kolei w komplecie bagaż Słoweńców, tyle że skoczków nie było na pokładzie. Utknęli w baku, nie samolotu, w stolicy Azerbejdżanu. Na zakończenie pożegnanie na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie wybitnego trenera pięściarzy Andrzeja Gmitruka. Tak wspomina go Izu Ugonoch. Dużo dobrego wniósł do życia wielu osób. Moje życie na pewno też bardzo dużo dobrego. Dużo takiej wiary w samego siebie, chęci do treningu, więc na pewno jest to człowiek, za którym tęsknię i o którym będę jeszcze nieraz wspominał. Wiele cennych lekcji, nie tylko czysto pięściarskich, ale życiowych. Wspaniały człowiek, który zawsze z takim optymizmem podchodził do życia. Znów o sporcie po 21 opowiadam Malecki. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na ziemi lubuskiej na Pomorzu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia słabych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem na krańcach zachodnich przechodzących w opady deszczu. Przejściowo możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Temperatura jutro ta maksymalna od minus 6, minus 4, tyle na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, minus 2 będzie w centrum, plus 4 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Widzę, że dzisiaj grasz w jakąś ciekawą grę z telewizorami. Dlaczego tak? No, zazwyczaj masz cztery różne obrazy, a teraz masz tak, co drugi ten... Tak, remis. Tak. Remis. Może nie będziemy mówić słuchaczom, kto walczy, ale tak. No niebiescy z czerwonymi po prostu. Tak, i to jest rzeczywiście remis. UNESCO mówi o, że reggae to bardzo ważna muzyka, wpisuje na listę światowych dóbr kultury. Czy jakieś reggae dzisiaj po 19? Czy... No nie, ale myślę, że Michał Olszański to w ogóle będzie szalał w niedzielę. Zapraszam na trzecią stronę medalu. Razem reggae. Z Michałem prowadzimy tak. Akurat tak? Myślę, że może być bez materiałów nawet. Dokładnie. I wywiadów. 2 godziny reggae. Kiwania się i wesoło. Będziemy słuchać, ale na razie proszę Państwa, program alternatywny. Zapraszamy do reklamy. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super ceny. Do 8 grudnia proszę grzel i kapsułki do prania E. 19,99 za opakowanie. A telewizor HKC 32 cale 499. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3

To też dobra energia i dobrze się połączyli z Depau, panowie z zespołu Viagra Boys, może będę mówiła po prostu Viagra Boys ze Szwecji, zespół. Debiutancka płyta ukazała się w tym roku, a nosi tytuł Street Worms i pewnie wiele osób już zapoznało się i z tym debiutem, i z wcześniejszymi wydawnictwami mniejszymi, ale do Polski Viagra Boys przyjadą dopiero w roku 2019, to będzie ich pierwsza podróż, ale jak romantycznie, 14 lutego wystąpią w Warszawie. Jeżeli są jeszcze inne koncerty tego zespołu, to doszukam informacji, na razie ta Warszawa wpadła mi w oko, więc myślę, że to może być dobra informacja. Nie zwalniamy, ale dodamy do tych gitar i do tego znanego nam stylu rockowego czy rock'n'rollowego nieco elektroniki. Feel your love, feel love and feel. It's for Life, tytuł nowego utworu, nowego projektu artystycznego, bo Tobiasz Biliński wydał ten utwór pod szyldem Perfect Sun. Wczoraj osobiście osobiście opowiadał o tym, słowa dzisiaj nie chcą mi wskakiwać w odpowiednie przegródki, więc wczoraj opowiadał osobiście o tym przejściu i zamknięciu rozdziału pod nazwą Colder do rozdziału pod szyldem Perfect Sun. I Perfect Sun swoją płytę debiutancką w związku z tym wydaje na początku roku, dokładnie 15 lutego, w wytwórni Sub Pop. Legendarnej wytwórni, której historię pisać teraz będzie także nasz polski artysta. To nagranie zapowiada ten nadchodzący album i to nagranie jest jednocześnie pierwszym z dwóch singli tygodnia, które mamy i bardzo się z tego cieszę, bo oba należą do polskich artystów. To teraz przenosimy się z Polski przez amerykańską wytwórnię do Kanady, bo tam urodziła się ta artystka, chociaż tak naprawdę żyje i mieszka gdzie chce. Nowy singiel od Grimes. Appreciate Power, nowy singiel od Grimes, kanadyjskiej artystki, charakternej dziewczyny, sama sobie napisała, nagrała, zaśpiewała i wyprodukowała ten utwór. No a charakter to ma naprawdę mocny, silny, co nie tylko objawia się w eksperymentowaniu i zmienianiu siebie i swojej muzyki, ale także podczas występów na żywo. Ja ostatni raz widziałam ją dwa albo trzy lata temu, kiedy występowała na festiwalu Open Air i to było bardzo mocne. doświadczenie. Nie będę teraz o tym opowiadała, bo wystarczy, że zamknę oczy i też przenoszę się do Gdyni i też przenoszę się do tego namiotu, w którym występowała Grimes, ale to jest rok 2018 i na scenie jest człowiek, o którym teraz nawet po tylu miesiącach myślę, że sprezentował mi nie tylko najlepszy koncert tego sezonu, ale być może najlepszy koncert ostatnich lat. In another dimension, like the clothes that you wear, a mighty, mighty battle, sprouting an eagle hair, a fitness consultant in the negative zone. Started, one can only guess, and the truth don't mean nothing if you ain't got the cash. A credit card mommy, an invisible dime. Best I can do, I'm tentatively shaken. You don't have to look, can't say I'm sorry, I can't say I'm ashamed, can't think of tomorrow. David Byrne, 11 muzyków i on, czyli 12 osób na scenie w szarych garniturach, wszyscy na bosaka, sceny po prostu otoczone taką kotarą, którą doskonale znają wszyscy oglądający filmy Lyncha. No i szaleństwo pełne, wielokrotnie o tym opowiadaliśmy, związane z tym, że każdy z muzyków na takim instrumencie grał, jaki jest w stanie nosić ze sobą przez cały koncert. W związku z tym wszyscy oni tańczyli, grali, śpiewali i tworzyli niesamowite choreografie, ale przede wszystkim podczas koncertu i tego w Gdyni na Openerze, ale także innych, przypominali o tej najprostszej prawdzie, jaka stoi za muzyką, czyli że po pierwsze to jest rytm, który nas wszystkich jednoczy, a po drugie właśnie o to zjednoczenie artystów i ludzi pod sceną chodzi i kiedy nawiąże się kontakt, to potem już się zaczyna coś, co wykracza poza racjonalizowanie w słowach. Zakończyła się trasa promująca najnowszą płytę Davida Byrna. 144 koncerty, podczas podróży, która trwała 268 dni, 126 miast, 28 krajów i dużo, dużo, dużo innych liczb towarzyszy. No ale właśnie, najważniejsze jest to, że zamyka się oczy i znowu jest to niesamowite przeżycie i to niesamowite zjawisko, które my także mogliśmy przeżyć, przynajmniej ci, którzy pojechali i sprawdzili na własne oczy, czy w Polsce, czy w innych miastach, gdzie David Byrne grał, bo znam takich, którzy jeździli za nim, no, jak tylko mogli, dokąd tylko dało się dojechać. And in the night, it was a drunken stutter, started as a next to nothing conversation. And he's tearing me out, taking me apart at my friend's house. I was uncomfortable, I was hurt, still with blue innocence in his eyes. I felt my reasoning was harsh. With every stab wound and exhale, I promised myself that I would never lose my youth. Fears of grown-up men, I'm scarred with cruel intentions. I thought of another the whole time. Romance is dead and done, and it hits between the eyes on this side. To jest nagranie zatytułowane Romance. X-Ree to jest nazwa, pod jaką Elena Tonra, gitarzystka i wokalistka zespołu Daughter, wydaje swoją solową płytę. Zresztą ta płyta pokazuje się już jutro, więc można ten album odnaleźć prawdopodobnie na całym świecie w cyfrowych formatach od jutra. No a Romance to jest utwór, który tę płytę wprowadza i zapowiada. Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello. Y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo. Está del agua que bebe cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Sale por la puerta, pienso que no vuelves nunca. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Druga płyta katalońskiej artystki, która podpisuje muzykę jako Rosalia. Ta druga płyta to jest efekt jej współpracy z producentem, być może znanym niektórym, bo był taki czas, jakieś 10 lat temu, kiedy jego płyty były naprawdę popularne. On nazywa się El Guincho i razem współpracowali i to jest właśnie efekt tego połączenia tradycyjnych dźwięków, które myślę nawet niewtajemniczeni doskonale rozpoznają i wiążą z flamenco i elektroniką, która może z muzyką zrobić wiele, a czasami za dużo, ale w tym przypadku akurat zachowano umiar. Druga płyta Rosalii, coś czuję, że na dłużej zaparkuje i no, jeżeli ktoś nie lubi takiej muzyki, to ja osobiście muszę za to przeprosić, ale usiadła mi na duszy i nie chcę odejść. I tak to jakoś jest. Wczoraj w programie alternatywnym Monika Brodka ogłosiła szczegóły swojego kolejnego wydawnictwa. To jest płyta Brodka MTV Unplugged, zapis koncertu MTV Unplugged, który odbył się w kwietniu 2018 roku w Luginie, bo potem grane były koncerty w tej koncepcji Unplugged, ale ten zarejestrowany, ten pierwszy będzie można znaleźć i na płytach, i na płycie winylowej, a także obejrzeć w sieci. Oczywiście także ukaże się ten album cyfrowo. Zapowiada go utwór Warsowi w tej wersji Unplugged. I fell in love with the city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for break. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. able to snuff my eyes. And the neon blue sky. Oh, I need a snap by. Ah! Need to curse to talk about you. Need you less than I thought I would. What have you done to make the light go away? I could cheat on you for every single day, but they all make love just the same. I used to walk a lot of hills. Now they only burn in my feet. Pick me up in July, lick the snow from my eyes. Warsowi Brodki w wersji MTV Unplugged, cyfrowo już niebawem. Także niebawem będzie można koncert wyreżyserowany przez Agnieszkę Smoczyńską obejrzeć w sieci. A na początku 2019 roku nadchodzą nośniki fizyczne, płyty CD i płyty winylowe. Teraz jeszcze jedna nowość, która nadeszła do nas od zaprzyjaźnionego zespołu Bluszcz. We'll be right back. pięknych chwil. Młodość ucieka nam, chociaż jeszcze trwa. Podobno jesteśmy smutni, a wszystko dookoła jeszcze w świetle dawnych lat. W głowie mam mnóstwo pytań wciąż. Na starych zdjęciach widać, jak upływa czas. Powoli, najwolniej jak się da, spadam, zanikam znów. Tak brzmi Bluszcz. Nowe nagranie od tego wrocławskiego, to znaczy tego nie jestem już pewna, czy na pewno nadal wrocławskiego, ale na pewno braterskiego duetu. Nagranie nosi tytuł Retman i jest zapowiedzią płyty nadchodzącej w roku 2019. Coraz częściej i coraz więcej tego typu zapowiedzi. Nie ma co się przed tym bronić. Śmiało patrzymy w przyszłość. Teraz z Agnieszką Opszańską. Zacznijmy od pseudonimu. SP38. Teren. Kultura. Za nim kryje się ciekawa postać sceny street artowej. Sylwian Perrier. A to, jak i z czym działa, możemy prześledzić już na wystawie Inside Outside w warszawskiej Kwiaciarni Grafiki, a o SP38 opowie już więcej Henryk Kwiatek z Kwiaciarni Grafiki. A on we Francji zaraz po zakończeniu swojej edukacji artystycznej złapał się na ten moment, gdzie tak naprawdę konstytuowała się w przestrzeni publicznej scena graffiti, w której tam gdzieś na pierwszych jakichś takich spotkaniach większych uczestniczył, gdzie budowała się taka scena wolnościowa związana z ruchami anarchistycznymi, z kłotami, z samą taką kulturą, powiedzmy, kontestującą kapitalizm i jego wartości. I on tam gdzieś zaczynał właśnie się tym interesować, zbliżać się coraz bardziej, na tyle, że tak naprawdę uczestniczył w Paryżu w połowie lat 80. w budowaniu kilku istotnych dla tamtej sceny skłotów z zacięciem takim artystycznym, czyli nie tylko właśnie skłotu jako miejsca do mieszkania dla pewnej grupy ludzi, ale też skłotu jako przestrzeni, która generowała kulturę. I tak naprawdę wtedy, jak z nim rozmawiałem, porzucił malarstwo sztalugowe na rzecz działania w przestrzeni publicznej. Szukał kontaktu z odbiorcą, nie chciał tego robić przez galerię właśnie, konstytuując w ten sposób jakby ten model galeria, sprzedaż prac, tylko raczej z tymi pracami wychodził do publiczności, wykorzystując po prostu ulicę i swoje prace. Na początku malował figuratywnie, przedstawieniowo, a w pewnym momencie gdzieś zaczął używać w swoich pracach, w swoim języku, przede wszystkim typografii komunikatu. I SP38 wybiera ulicę i współtworzy francuską scenę street artową, a w połowie lat 90. przenosi się do Berlina. Wiem, jak wyglądało to w latach 2000, na początku lat 2000 w Berlinie, gdzie pierwszy raz właśnie wtedy się wybraliśmy jeszcze z chłopakami z Webnetu. I na tle ówczesnej sceny street artowej, czy ulicznej po prostu, te jego właśnie esencjonalne, proste, typograficzne komunikaty bardzo mocno wybijały się na tle takiej, powiedziałbym, magmy street artowej, czyli mieszania się tagów, rzutów, papierów, rysunków, ilustracji, figuracji, które oczywiście lepsze, gorsze, fajne, niefajne, no gdzieś tam ze sobą po prostu się spajały. A tu nagle po prostu afisz, który był zrobiony w mi bardzo bliskiej dla Kwiaciarni Grafiki ważnej technice, czyli w sitodruku, w którym po prostu wykorzystywał tak naprawdę tylko i wyłącznie litery do zbudowania języka, obrazu i komunikatu, którym po prostu próbował zaczepiać i mnie osobiście zaczepił, tak? Się zaczęła nasza znajomość poprzez ten kontakt z jego pracami na ulicy. Później robiliśmy coś takiego, co się nazywało Typozin. To była taka publikacja, która za zadanie sobie postawiła pokazanie litery jako dzieło sztuki, jako coś, co może być piękne, a nie tylko funkcjonalne i wtedy go zaprosiliśmy, gdyż litery, którymi się on posługuje, on maluje te litery zupełnie ręcznie, nie wykorzystuje do tego żadnego komputera. Każdy plakat jest budowany ręcznie markerem bądź pędzlem na papierze i później z tego odbija swoje sitodruki. Litery E, K, R po prostu są tak charakterystyczne i są tak mocne i dla mnie już są po prostu częścią tak naprawdę pewnej tożsamości ulicy Berlińskiej, że postanowiliśmy gdzieś tam budować dalszą naszą znajomość. Jest to człowiek, który po pierwsze na przestrzeni tych kilkudziesięciu, można już powiedzieć, lat, który pracuje na ulicy, nie nie straci jakby swojego etosu. Ważne dla niego jest właśnie przede wszystkim działanie w przestrzeni publicznej, więc nawet jak do Warszawy przyjechał, ważnym dla niego było namalowanie muralu, co dla mnie było trochę trudne, gdyż ja jako człowiek, który trochę tych murali współprodukował, mam trochę przesyt w Warszawie muralami, ale jemu bardzo zależało, więc udało nam się znaleźć na Żoliborzu przy wsparciu Konrada Smocznego bardzo fajną małą ścianę, którą zrealizował, gdyż po prostu jest konsekwentny. To możemy zacząć od spaceru po warszawskim Żoliborzu, róg Mickiewicza i Kątowej, a potem już na Powiśle do kwiaciarni grafiki, a na miejscu? Żeby do nas przyjść, wpadacie na Powiśle, najlepiej zaczepić nas wcześniej na Facebooku czy jakimś tam innym komunikatorze, gdyż nie mamy regularnych godzin otwarcia i się po prostu umówić, ale zwykle w ciągu dnia między 10 a 16 ktoś powinien być. Na wystawie zobaczycie dużo, dużo popełnionych ręcznie artefaktów sztuki sitodrukowej, które są zdobione autorską typografią Sylwiana Periera. Czyli SP38 to w warszawskiej kwieciarni grafiki, pewnie do końca grudnia, ale najlepiej już sprawdzać na bieżąco na www.kwieciarniagrafiki.pl albo profilu facebookowym galerii. A ja zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Teren Kultura także do znalezienia na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. A jeżeli ktoś chciałby sprawdzać tytuły i wykonawców, którzy pojawiają się w tej konkretnej audycji, to można skorzystać z adresu polskieradio.pl/trójka/alternatywny. To teraz dziewczyny, które są gdzieś w drodze. Kilka godzin temu, a nie, właściwie godzinę temu były gdzieś pomiędzy Toruniem a Krakowem. W drodze na kolejny koncert oczywiście, bo kiedy wydaje się debiutancką płytę i ta płyta zostaje z sympatią przyjęta przez publiczność, to bardzo dobrze jest, mając takiego asa w rękawie jak grane na żywo, rewelacyjnie koncerty, ruszyć do ludzi. No i tęskno krąży po kraju, natomiast nasza propozycja brzmi tak. 9 grudnia duet Tęskno przedstawi swoją płytę debiutancką Mi w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej i możemy się spotkać podczas tego koncertu, posłuchać ich wspólnie razem. Transmisja oczywiście na antenie, a zaproszenia do studia już teraz u Bartka. 2 2 7 3 rozdajemy zaproszenia na koncert Tęskno w naszym trójkowym studiu w niedzielę 9 grudnia o godzinie 19. No i ponownie zaglądamy, bo zrobiliśmy to wczoraj, zrobiliśmy to w zeszłym tygodniu, zrobiliśmy to 2 tygodnie temu na debiutancki album Tęskno Mi. Dzisiaj wybrałam utwór pod tytułem Uszy. Thank you.